Hallelujah. Hallelujah. Didn't Pastor Brian do an excellent job? N-a făcut pastorul Brian o treabă extraordinară. Praise God. Well, I want to add to what he said. Aș vrea ca să continui ceea ce el a spus. If you will turn to 2 Corinthians 2. Haideți să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 2. Verse 14 through 16. Versetul 14 până la 16. While you're turning, good morning to you. În timp ce voi căutați acest verset, vreau beautiful să vă spun people of Romania. O bună dimineața oamenilor frumoși din România. It's an honor to share the word of God with you. Este sincer o onoare ca să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu împreună cu voi. We love your pastors. Iubim pe pastorii voștri. We love their children. Și pe copiilor. We love your church. Și biserica voastră. Amen. If you're there, amin. Say amen. Dacă ești acolo, spune amin. Ai găsit versetul? Okay. Now thanks be to God. Verse 14. Yes, verse 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, who always leads us in triumph in Christ, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos, and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place, și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. For we are to God the fragrance of Christ, într-adevăr noi suntem înaintea lui Dumnezeu mireasma a lui Hristos, among those who are being saved and among those who are perishing, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. To the one we are the aroma of death leading to death, pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte. And to the other the aroma of life leading to life, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Let us pray. Haideți să ne rugăm. Holy Spirit, Duhul Sfinte, we thank you for being here today. Vrem să-ți mulțumim că tu ești prezent aici în mijlocul nostru astăzi. I ask God that you would use my lips, mă rog, Doamne, ca tu să folosești buzele mele, to speak your word from heaven, să vorbesc cuvântul tău din ceruri, to be imparted to your people here, să fie împărtășit oamenilor tăi aici. Open up our ears, Lord, deschide, Doamne, urechile noastre, that we may hear what you have to say to us, ca noi, Doamne, să auzim ceea ce tu vrei ca noi să auzim. And soften our hearts, O God, Doamne, înmoaie tu inimile noastre, that we may receive the seed of your word, ca să primim această sămânță a cuvântului tău, and it may grow in us, ca ea să crească, and produce great fruit, și să producă niște roade adevărate. In Jesus name. În numele lui Isus mă rog. Amen. Amin. Amen. Amin. Pastor Brian talked about the windows of heaven being open. Pastorul Brian a vorbit despre cum porțile raiului vor fi deschise. The scripture that I read talks about a fragrance being diffused from us. Aceste versete care tocmai le-am citit vorbește despre o mireasmă pe care noi împrăștiem oriunde mergem. Or an aroma. O un fel de aromă. The title of my message is called, titlul mesajului meu este Smelling Like Heaven. Mirosind ca cerul. Smelling Like Heaven. Să miroși ca și cerul. Did you know that wherever you go, you are diffusing the aroma of God? Tu știi că pe oriunde mergi tu, tu împrăști o aromă a lui Dumnezeu. So you are a human air freshener. Tu parcă ești ca un prospăt, cum se numește, în mașina noastră punem să facă aerul proaspăt. Yes, you are a bottle of perfume. Okay, schimbăm ideea și tu ești ca un parfum. You are a bottle of cologne for you men. Ești ca un o sticlă de apă de toaletă. So de colonie. Yes. Okay. So turn to your neighbor. Așa că întoarce-te la vecinul tău. Go like this. Și miroase-l puțin. And say you smell good today. Și spune că miroși bine astăzi. Amen. Amin. Amen. I mean, okay, deci nu este apă de toaletă, e clar, este apă. Bun, vreau numai ca să fii sigur despre asta. Okay. I'm going to translate that for my American friends. He said he just said toilet water. So, come on. Okay. Amen. Let's do this. To one person, you are a sweet aroma. Pentru o persoană ești o mireasmă plăcută, leading to life, care aduce viață. To another person, you're an aroma, pentru altă persoană ești o aromă, or a stench, sau ceva ce împiedică, leading to death, care conduce la moarte. My question to you this morning. Întrebarea mea pentru tine în această dimineață. Have you been in a situation? Este, ai fost într-o situație vreodată? Or are you in a situation? Sau poate ești tu acum într-o situație? Where people are being drawn to you? În care oamenii sunt atrași de tine? Or you have people not wanting to be around you? Sau persoane care sunt respinși de tine? If your answer is yes, dacă răspunsul tău este da, you're smelling like heaven. Înseamnă că miroși ca și cerul. However, if your answer is no, dacă răspunsul tău însă este nu, then maybe you smell too much like the world. Poate că atunci miroși prea mult ca și lumea aceasta. And not enough like Jesus. Și nu îndeajuns ca și Isus. I would like to take a look at a story. Aș vrea ca să mă uit puțin la o povestire. Where three men, unde trei oameni, were led in a triumphant situation. Au fost conduși într-o situație victorioasă. Turn with me to Daniel chapter 3. Haideți să ne uităm la Daniel capitolul 3. As we read earlier, cum am citit adineauri, the Lord leads us in triumph. Dumnezeu ne conduce în victorie. And when we are victorious, și atunci când noi suntem victorioși, he diffuses the fragrance of heaven. El emană prin noi mirosul cerului. But and that fragrance has a purpose. Și acel miros plăcut, acea mireasmă are it has what? A purpose. Are un scop anume. That purpose is, și acel scop este, for all men and women to come to know Jesus Christ. Ca toți oamenii să vină la Iisus Hristos. Amen. Amin. So let's look at this story of Shadrach, Meshach and Abednego. Haideți să ne uităm puțin la povestirea aceasta a lui Shadrach, Meshach și Abednego. To summarize this story real quickly, these three men, ca să sumarizez puțin ceea ce s-a întâmplat cu acești trei oameni, were in a high level of authority. Acești trei bărbați erau la un nivel înalt în funcțiile statului. In a country, într-o țară, that didn't believe in God. Care nu credea în Dumnezeu. So the king of this country, așa că împăratul acestei țări, decides that he wants to form a gold image. Decide că el vrea ca să facă un stâlp de aur. And he told everyone in the country, o statuie de aur, și a spus tuturor celor din țară, that you will bow down to this golden image. Voi vă veți închina înaintea acestei statui din aur. However, if you do not bow down to this golden image, însă dacă nu te vei închina acestei statui din aur, you will immediately be thrown into the fiery furnace. Veți fi aruncați în focul mistuitor. But there are three men, dar au fost trei oameni, who were triumphant over this circumstance. Care au fost victorioși chiar și într-o astfel de situație. So I want to look at the four things that produces triumph. Vreau ca să ne uităm în mesajul meu la patru lucruri care vor produce victorie and releases the fragrance of Christ. Și care vor emana această mireasmă plăcută a lui Iisus Hristos. Number one. Numărul 1. The first thing is devotion. În primul rând este timp de rugăciune, timp de părtășie cu Dumnezeu. In Daniel 1, în Daniel 1, chapter 6, verse 6 through 21, versetul 6 până la 21, you see that Shadrach, Meshach and Abednego, dacă citiți acele versete, veți vedea că Shadrach, Meshach și Abednego, and also Daniel, the writer of this book, și de asemenea Daniel, cel care este autorul acestei cărți, were brought from Israel to Babylon. Au fost aduși din Israel în țara Babilon. But they made a devotion to the Lord. Dar ei au luat o decizie înaintea lui Dumnezeu. That they were not going to eat the king's delicacies. Că ei nu vor mânca delicatețele împăratului. They wanted water and vegetables. Ei vreau ca să mănânce doar apă și și vegetale, legume. They made a decision that they wanted to eat the things of the Lord. Ei au luat o decizie că vreau să se hrănească cu lucrurile care veneau din partea lui Dumnezeu. These men were devoted to the Lord. Acești oameni erau devotați, deciși pentru Dumnezeu. They were interested in the king's food. Ei nu erau interesați în hrana împăratului. Their appetite were for the things of the Lord. Apetitul lor, dorințele lor erau pentru lucrurile lui Dumnezeu. They weren't hungry for the things of this world. Ei nu erau însetați după lucrurile acestei lumi. but hungry for the things of God. Ci însetați după lucrurile lui Dumnezeu. I want to ask you a question this morning. În această dimineață aș vrea să te provoc printr-o întrebare. And it's a pretty obvious question after spending time with you in worship. E o întrebare destul de evidentă după ce am petrecut timp cu voi în închinare. But I think we need to be reminded of this question. Dar eu cred că această întrebare trebuie totdeauna să ne o punem. What has your appetite? Care este apetitul tău? What are you hungry for? Pentru ce ești tu flămând astăzi? What are you hungry for? De ce anume ești tu însetat? Are you hungry for attention? Ești însetat pentru atenția celor din jur? Are you hungry for notoriety? Vrei ca să fii cunoscut? Ești însetat după a fi cunoscut de alții? Are you hungry for the things of God? Sau ești însetat după lucrurile lui Dumnezeu în această dimineață? Are you hungry for His word? Ești însetat pentru cuvântul Său în această dimineață? God promises that they that hunger and thirst after righteousness. Biblia spune că cei ce însetează și doresc neprihănirea shall be filled. Vor fi umpluți, spune Biblia. Shall be filled. Vor fi umpluți. So when you're hungry for the Lord, așa că atunci când tu ești însetat după Dumnezeu, He will fill you with His things. Atunci El te va umplea cu lucrurile Lui. He will come and consume you with His words. El va veni și te va aprinde împreună cu prin cuvintele Sale. He will come and consume you with His ideas. El va veni și te va aprinde cu ideile care le va pune în inima ta. And then we can do, as Pastor Brian, or it was mentioned earlier, taste and see that the Lord is good. Și apoi vom putea să vedem, și așa cum a spus pastorul Brian, să gustați să vedeți ce bun este Domnul. He is good. El este bun. See, amen? Amen? Amen. Amen. So when our appetite is for the Lord, așa că atunci când apetitul tău, însetarea ta este pentru Dumnezeu și nu pentru lume, we won't be distracted with the things of the world. Nu o să fim distrași de lucrurile ce se întâmplă în jurul nostru, în lumea aceasta. Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach și Abednego. Their appetite was for the things of the world, of the Lord. Apetitul lor era pentru lucrurile lui Dumnezeu. So when the king came and said, "Hey, you're to worship this golden image." Când a venit împăratul și a spus, toată lumea aș vrea ca să vă închinați acestei statui din aur. Their attitude was this. Atitudinea lor a fost următoarea. That golden image doesn't satisfy us. Statuia asta de aur pe noi nu ne satisface. That golden image has nothing for me. Statuia asta de aur n-are nimic ce poate să-mi dea mie. Because we've been satisfied with the Lord. Fiindcă noi deja am fost satisfăcuți, ne-am hrănit cu Dumnezeul nostru. Amen. Has the Lord satisfied you this morning? Te-a satisfăcut pe tine Dumnezeu în această dimineață cu prezența Lui? Amen. When the Lord satisfies you, then number two is you're dedicated to Him. Atunci când Dumnezeu te satisface pe tine și prezența Lui te satisface și cuvântul Lui, atunci tu vei fi dedicat Lui. There's a dedication that comes from your hunger. Doi, va veni o dedicare datorită însetării tale pentru El. We see this in Daniel 3. Vedem acest lucru în Daniel capitolul 3. Verses 4 through 18. Versetul 4 până la 18. But we're not going to read all that. I just want to point out some things to you in verse 7. Nu vrem ca să citim asta, ci doar aș vrea să ne uităm la versetul 7. Verse 4 through 7. 4 până la 7. Nebuchadnezzar decrees. Nebucadnețar oferă un decret, scrie un decret that all men should worship the golden image. Prin care toți oamenii trebuiau să se închine acestei statui. You see in verse 13. Și versetul 13 apoi. That because of the three men's decision. Datorită deciziei acestor trei oameni, Shadrach, Meshach și Abednego, not to worship this image. Au decis să nu se închine acestei statui. The king became enraged. Împăratul s-a enervat. Enraged. S-a enervat. God diffused. Remember we talked about in 2 Corinthians, He diffuses His fragrance. Așa cum v-am spus adineauri, Dumnezeu emană acea mireasmă plăcută to cause either people to be drawn to you, care va face ca unii oameni să fie atrași de tine or to be angry with you, sau să fie mâniați datorită modului în care tu te comporți. Because of their dedication to the Lord, datorită dedicării lor față de Dumnezeu, the king was angry with them. Împăratul era mânios pe ei. But I believe they understood Psalm 24:4. Dar eu cred că i-au înțeles Psalmul 24 cu versetul 4. Which reads, "He who has clean hands," care spune cel ce are mâinile curate, and a pure heart, și o inimă sfințită, who has not lifted up his soul to an idol, care nu și-a ridicat sufletul către înaintea unui idol, nor sworn deceitfully, sau nu a promis într-un mod strâmb, shall receive, va primi the blessing of the Lord, va primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Amen. Amin. Amen. Amin. So they were number one, așa devoted. Că, în primul rând, ei erau devotați lui Dumnezeu. Number two, dedicated. Apoi au fost dedicați lui Dumnezeu. Number three, they had a determination. Numărul 3, au fost determinați să-L urmeze pe El. We find that in Daniel 3:19-25. Găsim acest lucru în Daniel capitolul 3 de la 19 la 25. The king was so full of fury. Acest împărat era atât de plin de mânie. Because they wouldn't bow to this image. Că pur și simplu ăștia refuzau să se închine acestei imagini a lui. That he turned up the furnace 7 times hotter. Acestei statui, încât a vrut să a încălzit cuptorul de 7 ori. That's, mai mult. That still didn't stop their devotion to the Lord. Știți ce? Nici asta n-a oprit devotamentul lor, determinarea lor de a-L urma pe Dumnezeu. The Bible says their hands were bound, their clothes were bound. Biblia spune că mâinile lor au fost legate și de asemenea și hainele lor. That still didn't cause them to turn away from the Lord. Dar nici această situație gravă nu i-a cauzat să-și întoarcă față de Dumnezeu. They said the two men that were holding them. Scrie aici că cei doi oameni care îi țineau died. Au murit în timp ce i-au aruncat în cuptor. That still didn't stop them. Nici asta nu i-a oprit pe ei. They had a determination that nothing would stop them from serving their God. Ei au decis că nimic nu i-va opri din a sluji pe Dumnezeul lor. And I want to encourage you today, don't let anything stop you. Și vreau să te încurajez în această dimineață, nu lăsa nimica să te oprească pe tine. From serving your God. Din a sluji pe Dumnezeul tău. The living God. Adevăratul Dumnezeu. The true God. Adevăratul Dumnezeu. The most high God. Dumnezeu cel prea înalt. The mighty God. Dumnezeu cel puternic. Amen. Amin. Amen. Nothing. Amin. Nimica. Let nothing. Nu lăsa nimica. Don't let fire from the enemy stop you from serving your God. Nu lăsa ca focul care poate vine în viața ta din partea lui Satan să te oprească. Don't even let the traps of the enemy when you think that you're all bound up stop you from serving the Lord. Nu lăsa ca capcane atunci când poate te simți legat de către Satan. Nu lăsa nici astea să te oprească pe tine de a sluji pe El. Because God has the power to deliver you. Fiindcă Dumnezeu are puterea să te elibereze. Amin. Amen. Amin. Amen. The fourth thing. Al patrulea lucru. When we have devotion, atunci când noi avem o relație cu Dumnezeu, o părtășie, când avem o dedicare față when de we El, have determination, când suntem determinați să-L urmăm pe El, the end result is domination. Ceea ce se va întâmpla în cele din urmă va fi dominare. Domination. Vei ajunge să domini. Meaning that we will take over. Ceea ce înseamnă că tu vei prelua the world for Jesus. Această lume pentru Iisus Hristos. Amen. Let me prove that to you. Aș vrea ca să-ți demonstrez acest lucru. Shadrach, Meshach and Abednego, they fell on their knees, it said in the scripture. În scriptură spune că Shadrach, Meshach și Abednego au căzut în genunchi. All bound up, they fell on their knees. În timp ce erau acolo legați în cuptor, au căzut în genunchi. The Bible says that God gives grace. Biblia spune că Dumnezeu dă har to the humble, celor care sunt umili. But he resists the proud. Dar El stă împotriva celor mândri. In every situation that you walk in, prin orice situație prin care tu poate treci, no matter if it's good or bad, nu contează dacă e bună sau rea, walk in that situation with humility. Ceea ce tu trebuie să faci este să întâmpini acea situație cu umilință. And God's grace will be released to you. Și atunci harul lui Dumnezeu va fi revărsat peste tine. As they were on their knees in this furnace 7 times hotter. Așa că în timp ce erau în genunchi în acest cuptor care era de 7 ori mai încălzit decât de obicei. The king looks in. Se uită împăratul. He says, "Wait, didn't we throw three of them in?" Și spune, stai puțin, nu cumva am aruncat trei oameni acolo? Look, there's four men in the fire. Sunt patru acolo în foc. I want to encourage you this morning. Vreau să te încurajez în această dimineață. There's always an extra person in the fire with you. Totdeauna va fi o persoană în plus atunci când tu ești în mijlocul focului. Și numele Lui este Iisus Hristos. There's always someone in the fire with you. Întotdeauna va fi acolo cineva care este în mijlocul focului. E întotdeauna cineva care este lângă tine. His name is Jesus Christ. Numele Lui este Iisus Hristos. Amen. Amin. Amen. So the king says, Shadrach, Meshach, Abednego, come out. Împăratul a strigat către ei și a spus, Shadrach, Meshach, Abednego, haideți să repede afară. And he makes a decree. Și apoi dă un decret. And this is what he says. Și uitați-vă ce spune, ce spune decretul. Amen. We're almost finished. Amin. Suntem aproape la sfârșitul mesajului. Domination. You have to understand that. Dominație. We were created for a purpose. Noi am fost creați cu un scop anume. The first purpose why we were created to worship him. Primul scop pentru care noi am fost creați de către Dumnezeu este să ne închinăm lui. Jesus, that's why he came. De aceea ne-a creat el. That's why he died on the cross for you and me. De aceea a murit Iisus Hristos pe cruce pentru mine și pentru tine. Because we were created to worship him. Fiindcă noi am fost creați să ne închinăm lui. But our second person, our second purpose. Al doilea scop pentru care tu ai fost creat. We were created to dominate. Este să stăpânim acest pământ. We were created to extend his kingdom. Am fost creați să extindem, să facem ca împărăția lui să înainteze. He said I'm going to go away. El a spus, eu voi merge, mă voi ridica la Tatăl. But I'm going to send you someone. Dar vreau să vă trimit pe cineva vouă. The Holy Spirit. Vreau să vi-l trimit pe Duhul Sfânt. And greater works shall you do. Și mai mari lucrări veți face voi. Think about that for a moment. Aș vrea să te gândești puțin pentru un moment. We are to do greater works. Noi vom face lucrări mai mari than when Jesus walked on the earth. Decât cele pe care le-a făcut Iisus în timp ce umbla pe pământ. Amen. Amin. Did Jesus dominate when he walked on the earth? A fost el o persoană care domina atunci când umbla pe pământ? Did every demon bow his knee to Jesus? Nu-i așa că fiecare demon se închina atunci când venea Iisus și trecea pe lângă acele persoane? When Jesus laid his hands on the sick, did they get healed? Nu-i așa că atunci când Iisus se ruga pentru bolnavi, ei erau vindecați? When Jesus was called to raise the dead, didn't they get up? Nu-i așa că atunci când Iisus a fost chemat să aducă la viață pe cei morți. Nu e așa că ei s-au ridicat și au înviat din morți. Greater works shall you and I do. Și noi vom face lucrări și mai mari decât acestea. We are created to dominate. Noi am fost creați să dominăm acest pământ, să-l stăpânim, cum a spus în Genesa Dumnezeu. Amen. Amin. Amen. Now let's look at what the king said. Acum să ne uităm la ce a spus împăratul în acest decret. Verse 26. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning furnace fire. Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins. And spoke saying, Shadrach, Meshach and Abednego. Și luând cuvântul a spus Shadrach, Meshach și Abednego. Servants of the Most High God. Slujitorii Dumnezeului celui prea înalt. You see, before he didn't recognize them as servants of the Most High God. Vedeți, înainte ca această întâmplare să aibă loc, împăratul nu i-a recunoscut că erau slujitori ai Dumnezeului cel prea înalt. Today, everyone in this room, astăzi, toți cei care sunteți aici, în acest loc, that has accepted Jesus Christ, dacă tu l-ai acceptat pe Iisus Hristos as their personal savior, ca mântuitor are his servants. Al tău personal, you are tu servants, ești slujitorul lui. You are servants of the Most High God. Dacă tu l-ai acceptat și El este Domnul tău, atunci tu ești slujitorul lui, Dumnezeului cel prea înalt. Verse 28 says this. Versetul 28 spune aceasta. The king spoke saying, Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, blessed be the God of Shadrach, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Shadrach, Meshach and Abednego, și Abednego, who sent his angel, care a trimis pe îngerul său, and delivered his servants from who trusted in him. Și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. And they have frustrated the king's word. Au călcat porunca împăratului. And yielded their bodies. Și și-au dat mai degrabă trupurile lor. That they should serve nor worship any god except their own god. Decât să slujească și să închine altui Dumnezeu decât Dumnezeul lor. Ladies and gentlemen. Domnilor și domnilor. Let's only worship the true and living god. Haideți să ne închinăm doar înaintea adevăratului Dumnezeu. And as we do that, și în timp ce noi vom face acest lucru, the people that don't serve our god, oamenii care nu slujesc Dumnezeul nostru, will understand who we serve. Vor înțelege pe cine slujim noi. And they will be drawn to us. Și ei vor fi atrași spre noi. And you know what? If they're drawn away from us, și știi ce? Dacă vor fi respinși de viața noastră, God will give them an opportunity somewhere else. Dumnezeu poate le va da o oportunitate undeva altundeva poate. To be drawn to him. Ca să fie atrași de el. Please do not conform to them. Nu fi conformat cu lumea aceasta. Don't conform to their rules. Nu ceda înaintea regulilor lor. But conform to what the word of the Lord is for you. Și cedează și lasă-te format de cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spune el. Amen. Amin. Amen. Amin. Turn to Philippians 2:5. Haideți să deschidem la Filipeni 2:5. Verse 9. Cu versetul 9, de fapt. Therefore God has highly exalted him, meaning Jesus. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat, se referă aici la Isus. And given him the name which is above every name. L-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. That at the name of Jesus, pentru ca în numele lui Isus, every knee should bow, să se plece orice genunchi, of those in heaven, a celor din ceruri, and of those on earth, de pe pământ, and of those under the earth, și de sub pământ, and that every tongue should confess, și orice limbă să mărturisească, that Jesus Christ is Lord, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus, God the Father, că Isus Hristos este Domnul. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Didn't bow their knee to the idol. Nu s-au închinat genunchilor înaintea idolilor. And in the end, și în cele din urmă, the false gods, acei dumnezei falși, had no power over the people. N-au avut nicio putere asupra oamenilor. And the people bowed their knees. Chiar dacă oamenii aceștia și-au închinat, și toți oamenii aceia au început să-și închine, să-și plece genunchii înaintea împăratului Isus. Amen. Amen. Amen. Now, the last question is, well, how do I diffuse the fragrance of the Lord? Ultima întrebare care vreau să ți-o pun este, cum anume pot eu să eman această mireasmă, acest parfum al lui Dumnezeu? Song of Solomon 4:16 says this. Cântarea Cântărilor, chapter what? Chapter 4, verse 16. Capitolul 4, versetul 16 spune, it says, awake, O north wind. It says, awake. 4 verse 6? 16. Okay. Awake, scoală-te, clivățule. And come, O south. Vino, vântule de miază zi. Blow upon my garden. Suflați peste grădina mea. That its spices may flow out. Ca să picure mirosurile din ea. Let my beloved come to his garden. Să intre iubitul meu în grădina lui. And eat its pleasant fruit. Și să mănânce din roadele ei alese. That's a prophetic picture of the bride of Christ. Acest verset este o imagine profetică a miresei lui Iisus Hristos. Being the one that's speaking this, ea este cea care vorbește acest verset, speaking to her beloved, și vorbește acest verset, aceste cuvinte iubitului ei, Jesus Christ, Iisus Hristos. So she writes, "Come, O north and south wind." Așa că ea scrie, vino vânt vânt de nord și de sud. The wind in the Bible is represented by the Holy Spirit. Vântul în Biblie este o altă imagine a Duhului Sfânt. And blow upon my garden. Și aici spune, suflați peste grădina mea. The garden is our heart. Grădina este inima noastră. And it says in that its spices may flow out, basically that the aroma may be sent away. Și aici spune ca să picure mirosurile din ea, adică mirosul sau mireasma care este în inima ta să meargă în afară. And this is what I believe God wants to do. I'm closing now. Și acum aș vrea să închei prin a vă explica ce cred eu că Dumnezeu vrea ca să facă. Worship team to come up. Worship team. This is what I was feeling for you when I was preparing this message. În timp ce pregăteam acest mesaj, asta am simțit din partea lui Dumnezeu că trebuie ca să vă spun. I believe that the Lord, eu cred că Dumnezeu, the Holy Spirit wants to come and blow upon our hearts today. Duhul Sfânt vrea ca să vină să sufle în inimile noastre. And he wants to diffuse his fragrance through us. Și el vrea ca să emane mirosul său prin noi, prin viețile noastre. But if you think about a garden, dar dacă te gândești la o grădină, work has to be done to a garden. Trebuie să muncești într-o grădină ca să ajungă să dea roade. And if the garden is your heart, și dacă grădina este inima ta, maybe there's some stones that are in your heart. Poate sunt unele pietre care sunt în inima ta. Stones are formed through offenses. Poate aceste pietre au ajuns prin gardurile noastre, s-au stricurat. Formed through disappointment. Poate datorită descurajărilor care au venit în viața noastră. Formed through hurt. Poate că reprezintă poate unele răni. So for God to blow upon your garden, and for the flowers in your garden to release the fragrance that they need to release. Pentru ca florile din grădina ta să emane acel miros, să fie în plină floare. Maybe some stones need to be removed. Poate va trebui să înlături unele pietre din viața ta. And the Holy Spirit wants to remove those stones this morning. Și în această dimineață, Duhul Sfânt vrea să vină în viața ta și să scoată acele pietre din viața ta. The second thing that affects a garden. Al doilea lucru care afectează o grădină are weeds. Sunt burienile. I believe weeds are sin. Eu cred că burienile sunt păcate. Things that have come and caused us to miss the mark. Lucruri care au venit în viața noastră și care ne-au cauzat să nu fim în voia lui Dumnezeu. Things that we've allowed in our heart. Lucruri care le-am permis să intre în viața noastră. That have distracted us maybe from the Lord. Care ne-au atras atenția de la Domnul nostru și Dumnezeul nostru. God wants to come and remove the weeds out of your garden. Duhul Sfânt în această dimineață. Vrea să vină și să scoată burienile din mâna ta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare.